ารย่านเขาไม่บอกว่าวีรบุรุษย่านเขาไม่พูดว่าเป็นลูกผู้ชายกินตาเข้าไปมันจะขี้ไล่ตายแถมูว่ากูหักมึงเลยหมอเสียวแต่หักกันได้ย่างบนหม้อนั่นบอกอยู่สิบเพื่อกระบาดแล้วหักหลายขีดเด็ดคือยางให้กันกินตาเข้าว่าเด็กเข้าไปเพิ่นกินเนโตกินน้ำบะซีซ้ำกับเมาพอกันบัดกินไปเนี่ยท่านจะปวดหัวเมาวิงเวียนแผ่นดินหมุนคว้างเลยห้าบาทเนี่ยอาเจียนไล่เทียไล่ดีออกห้วยหลับตายสิบกินอีกแค่เธอหรอกว่าสันเธอนาพอเราอีกงูเขาเนื้อจานเขาสังคมประเทศเป็นวันนี้แสดงว่าสังคมครอบงำเราเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการนี้จากสังคมเลยปากเข้าไปหลายเธอจะหลายที่ได้บัตรลึงเว้ยกลายเป็นของแสบเว้ยมันฝึกไปฝึกมามันฝึกได้ปานนั้นได้ไกลยาพิษคักๆซุ่มเนี่ยยาเบื่อยาพิษกินเข้าไปแล้วบาดหนีมันเมาเมื่อเมาแล้วลาออกจากคนลาออกจากทหารอยู่ในแนวลบถึงกับบอยานหัวหัวได้คันเมาแล้วเพราะว่าคนยืนบนเบิ่มเพิ่นมาเอากระปูโอ้ยเพิ่นว่าเจ้าคนเก่งหรือบ่เก่งนั่งนั่งเขาจื้อหน้ากันบ่ได้ได้บาดนี่เมาแล้วตีกันหมู่เดียวกันมาห่อนเฮือนจื้อหน้าเมียบ่ได้อีหน้าหมาว่าสันดาเมียเฮ็ดจังได๋เห็นหน้าเมียเป็นหน้าหมาก็เลยว่านอนกอดกันอยู่ข้างมามันหน้ามาอยู่ได้แล้วมันเมาแล้วยาพิษมันลาออกจากคนคักอันถือเงินพ่อว่าพ่อว่าไปซื้อไปซื้อเหล่ากำลังจะไปเซ็นใบลากำลังจะไปเขียนใบลาพอซื้อปั๊บกำคอมาหันเขียนใบลาแล้วหันเขียนใบลาแล้วคันดิ้งเข้าไปแล้วอะกระลึบกึบกึบกระลึบกึบกึบสดชื่นบานเมื่อดอกไม่บานยามเช้าเมื่อดอกคัดเข้าบานเย็นเพิ่นเริ่มลาแล้วหันเล่ากับคนแล้วหันคันเมาได้ที่แล้วอะออกเลยจะไปเสียอนุญาตบ่อนุญาตปัญญาโซเป็นทหารโซเป็นมัดใครสิเป็นยังกะยาอยู่ไกลๆห้องใกล้ๆกันอาจจะเป็นไข้ปังอาบปังอาบไก่สิตายแล้วทั้งมีเคาะกะละหมอกกะละมังหลองลำดำเพลงกุ๊บตายกะยาหอมทั้งนั้นงั้นเฮือนดีต่อพระบาลานี่กินอีกพระบาทน่าเลยนี่คือการฝึกทางกายฝึกสูบบุหรี่ไม่ใช่ของดีบ่ยาพยาพิษออกเข้าไปอบปอดเจ้าของตาเข้าไปใหม่ๆนี่โอ้ยเวียนหัวเวียนเก่าปวดหัวไม่น่าสบแต่ก็พยายามฝึกเอาไปมาออกดังได้ไปตรวจตรวจเลยบัดเป็นงูจงอางเลยไปใส่พลพิษตัวตรวจตรวจไม่ๆนี่ก็เอาอ่อนๆซะก่อนพระจันทร์ประสันรวงทิพย์ประสันแมวดำมันว่าเป็นฮาร์ดเอาติดแล้วก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นบัดสามิตร14กรุงคลอง85แต่ก่อนเมื่อละซองเลยนี่เมื่อละสองเมื่อละสามฮาร์ดเอาได้อันนี้ก็ได้นี่คือพระวิตกายที่นี่ถ้าเราจะหัดให้มันดีขึ้นกว่านั้นนะหัดออกจากมันได้ป่ะบัดนี่ส่วนนี้เป็นโทษแก่กายและนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเหล้านี่กินแล้วตับด้านกินแล้วตับแข็งกินแล้วก่อการทะเลาะวิวาทกินแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวที่จะต้องเป็นลบอยู่ในแนวจะไปฆ่ากันตายแต่จะขับรถชนเสาไฟฟ้าตายตกตะคองตายทหารขับรถคว่ำมันเมาป่ะบัดนี่มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เรามาลองฝึกที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าอาตมาไม่เคยอาตมาเนี่ยตัวดีกินเหล้า3วันไม่กินข้าวเลยก็มีแต่ก่อนอาตมาเชื่อว่านั่งอยู่ในเนี้ยหลายท่านเงินเดือนคงจะไม่มากเท่าอาตมาตอนก่อนจะบวชเมื่อก่อนอาตมาจะบวชเงินเดือน 30,000 แต่ลาออกเขาเพิ่ม 35,000ทั้งเงินพิเศษเงินอะไรต่ออะไรต่างๆเดือนหนึ่งก็ตกไป 4-50,000 บาทสูบบุหรี่วันละ3ซองมีผู้ใดสูบหลายปันอาตมาบูสำเนาวันละ3ซองสูบบุหรี่กัญชาเนี่ยหันมาทางใดสูบเบิดหมู่เขาสั่งบักฮาเนี่ยเขาขออภัยใช้ภาษาพ่อคุณสร้อยมาทางใดมันสูบเบิดประสัดเหล้านี่ถ้าไม่มีเพื่อนก็กินวันละกักละแบนพอดีพอดีมวนอยู่คนเดียวไม่มีหมู่ก็มวนขันมีหมู่หลายกว่านั้นพอถึงเวลาเข้าพรรษาอย่างพรุ่งนี้มะรืนนี้ออกได้พันธรรมทาคืออย่างนี้ได้สมาทานออกอย่างดีผู้ใหญ่เจ้าหน้าเพิ่นขอลองออกแต่ว่าพอออกพรรษาปุ๊บเนี่ยโห้ยปานผีเพศอยู่มาแต่โลกันเพิ่นเกหัวละหน่ำซ้ำมือที่ขึ้นบ่ซ้อมแซ่บหลายกินยาพิษอันเนี้ย อันนี้อาตมาเคยแล้วทุกวันนี้ก็ออกมาการออกมาจากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องการฝึกที่เรียกว่าภาวิตกายอบรมกายฝึกยังไงก็ได้กายเนี่ยแต่ก็อาตมาเคยกินข้าวอยากจะกินอะไรก็กินพอนั่งรถเก๋งติดแอร์ปรับอากาศสั่งงานเขียนรีเควสต์รีพอร์ตส่งหนูยังเข้าไปนั่งเจออยู่ในออฟฟิศในต่างประเทศนั่งรถเก๋งติดแอร์โอสโมบินมันดีเลยสบายมีคนเอาใจอยากจะกินอะไรพอมาบวชปั๊บกินข้าววันละครั้งเดียวฉันในภาชนะอันเดียวบุลงบุรีเลยเลิกก็ไม่เห็นมันตายแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์กว่าคนที่กินหลายๆครั้งอีกหลายคนทำงานก็มากบางวันนี่นอนน้อยๆเพียง2ชั่วโมง3ชั่วโมงยังมาอยู่อย่างนี้เช้ามืดต้องตื่นตี2อบรมพระเนนพาฝึกพาหัดลองถามโยมที่มาจากเมืองอุบลที่นั่งมานี่มีแต่โยมเมืองอุบลเช้าตมาก็ต้องตื่นมาแล้วตีสองมาพาพระเนนนั่งฝึกฝนสมาธิฝึกจิตฝึกกายนะถ้าในตีสองจนป่านนี้เนี่ยไม่เคยรอกหลังจะถึงพื้นทำงานได้ฝึกกายฝึกยังไงก็ได้พวกเราจะฝึกกินยังไงก็ได้ที่นี่เราจะมาฝึกให้มันดีเนี่ยลองดูก็มาภาวิตกายอย่างพวกเล่ายาทานหนังพวกเนี้ยหน้าพรรษานี่เราก็มาลองเป็นกบฏเป็นนักปฏิวัติปฏิวัติไม่ใช่เป็นภาษาของนักการเมืองนะคอยเข้าใจเป็นภาษาบาลีเห็นไหมเมื่อพระเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพวกเทวดาเขาบอกกันกึกก้องเอาปฏิวัติยังธรรมจักกังประวัติเตตุงพามเนนวาสมเนนวาเทเวนวาเทวดามารพรมที่ไหนไม่สามารถปฏิวัติคัดค้านได้พระพุทธเจ้าให้ธรรมจักเป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะคือการปฏิวัติด้วยธรรมหมุนกลับสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่งามตีกลับคืนมาเป็นกบฏไม่ใช่กบฏต่อรัฐบาลกบฏต่อเจ้านายคือกิเลสเดี๋ยวนี้พวกเราซื้อสัตว์ต่อมันเลยเกิดไปแม่ไปซื้อเหล่ามากินมันว่ะยังมือเลี้ยงไปมันว่าเอากำขวดมาเมียมันไปรถแปะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ขับรถคันได้เมาหนาแดงบิดเท่าไรก็พอเหยียบลงไปรถเนี่ยซื้อสัตว์ต่อมันเลยเกินเดี๋ยวเงินเดือนออกมันใช้แล้วไปเข้าสโมสรกินอ้าวไปเข้าครับเข้าพาไปมันตบซ้ายตบขวามันนั่งขี่คอขี่บาตบซ้ายหันขวาหันซื่อสัตย์ต่อมันเหลือเกินทำไมเราไม่ลองซื่อสัตย์ต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์กลับไปบ้านพ่อแม่เคยบอกไหมเนี่ยลูกเอ้ยเจ้าเป็นเจ้าเป็นนายแล้วเงินเดือนดอกให้เจ้ากินเหล่าคักเด้อลูกเด้อแล้วเมามาปันพ่อเบิ่งเด้อพาพาเมามาปันแม่เบิ่งเด้อลูกไม่อยู่บอกนี่เดี๋ยวพันเป็นห่วงโอ้ยลูกเอ้ยบุญเจ้าหลายได้เป็นเจ้าเป็นนายมีเงินมีทองเงินเดือนออกเก็บหอมรอมริบเลยลูกเด้อลูกกำลังสิใหญ่การหนามบ้านพ่อแม่ก็นับมือเท่าบางคนผู้ใดไปบ้านไปขอเงินพ่อแม่ผู้ใดมาเติมเอาเท่าใดก็บ่พอแต่ยังจะมาซื้อสัตว์ต่อเพิ่นเองนี่มาซื้อสัตว์ต่อเจ้านายกิเลสเนี่ยทีนี้เราก็มาเป็นกบฏไม่ซื้อสัตว์ต่อหัวมันไปกินเราบวกว่าสันมาซื้อสัตว์มาหัวมันกบฏว่าสันเราซื่อสัตย์ประมันมานานแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอาตมาเดินทางไปประเทศแอฟริกาเหนือวันนั้นเดินทางไปที่โซเวียตไปที่มอสโกโดยสายการบินแอโรฟอร์ตเครื่องบินผ่านกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งเป็นสำนักงานของสายการบินเราได้แอร์ที่ระเบิดเนี่ยเครื่องบินผ่านกรุงเวียนนาอาตมานะพอเครื่องบินไปจอดตรงไหนเนี่ยเขาจะมีร้านฟรีแท็กคือปลอดภาษีอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อผู้โดยสารในสนามบินสิ่งที่อาตมาซื้อไม่ขาดไปถึงประเทศไหนต้องซื้อเหล่าประเทศนั้นขักบ่อเหล่าเมืองนี่ซื้อติดใหม่ติดเมืองไปนำจะดีบ่อประชันขี้เท่มันบ่ดีจักประเทศดอกเหล่าประเทศเด็กก็เมาคือกันยางตีนตบตะกะแตนไปเลยปัตตักเข้าไปก็ได้ไม่มีอะไรดีแต่ไปซื้อแต่ความจริงเริ่มอยากจะออกแล้วนะว่าเราเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยบั่นทอนสติปัญญากำลังวังชาเสียผู้เสียคนไม่สามารถที่จะพรรณนาเมื่อเมาแล้วทำอะไรได้มัดโลกไพ่เมียไพ่มาไก่บ่ได้เศร้าสลดเสียคนไปหมดเมื่อหายเมาลำดับเหตุการณ์อย่าผิดกระขักบดีให้จังได้สิออกไหนในที่สุดก็ต้องเป็นกบฏก่อนที่จะเป็นกบฏคิดมานานเพราะว่าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอหมู่เขาห้ากันไปออกพุ่นถ้ำกระบอกออกบุหรี่ออกเหล้าออกกัญชาโมไปหลายคนละกลับมาฝ่ายคือบุสุขคือเขาทีนี้อาตมาไปถึงกรุงเวียนนาเดินขึ้นไปจะซื้อเหล้าที่ชั้นบนพอดีไปเจอที่เขาขายหนังสือมันเป็นแฝงแล้วมีไดมอเตอร์มุน หนังสือมันจะหมุนหมุนหมุนมีทุกชนิดการบ้านการเมืองศาสนาพวกแมกคาซินรายคาบรายเดือนรายวันก็ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเขียนตัวเบลเลอร์เลย How to Stop Smoking and Drinking เฮ็ดจังไดจังสิโซสูบยาโซกินเหล้าได้แปลเป็นภาษาเฮาอาตมาบอกบ้าหนังสือเล่มนี้ถ้าจะดีมันคงจะสอนเราดีมันจะบอกให้เลิกวิธีใดเราอยากจะเลิกอยู่แล้วก็เลยกดสวิตช์กดปุ่มปึ๊กมันก็จดก็ถอนหนังสือออกมาอ่านเปิดดูซะก่อนหน้าแรกหน้า introduction คือสารบทนำคำนำมันหน้าแรกเนี่ยมันจะเขียนตัวใหญ่ๆไว้เลย stop smoking and drinking now มันว่าเศร้าสูบเศร้ากินนี่ว่าสันยาวพอจะไปซื้ออ่านหาสแตกยังไงมันเบิดเงินเบิดทองก็มันเศร้าได้เลยเนี่ยว่าสันอาตมาก็คิดขึ้นมาได้เอ๊ะแม่นข้อมันได้ไหนเนาะซึมไปเลยตอนนี้มันสะดุดความรู้สึกก็เลยเอาหนังสือนี้สอดเข้าไปขอบคุณผู้เขียนเราได้สติบอกว่าจุดเดี๋ยวนี้ยุดเดี๋ยวนี้มันก็เศร้าหรอทุกคนนี่คิดขึ้นมาเพื่อนเข้าไปออกที่ถ้ำกระบอกกลับมามันก็โศกคือเก่ากินคือเก่าเฮาสิไปหาสแตงยังถ้ำกระบอกบัดสูบไปเห็นไปสูบอยู่ถ้ำกระบอกบัดกินเหล่าไปเห็นมาไปซื้อเหล่าถ้ำกระบอกกินเถอะก็ไปเห็นวายจะเถอะก็กินอยู่นะค่ายพระยอดมือขวางนี่ก็เลิกมันซะตรงนี้เลยเลิกประสันจะไปหาอย่างยังที่ถ้ำกระบอกกระบอกมันไม่คิดแต่เลิกมันตั้งแต่วันนั้นแต่ต้องเก่งนะเป็นกบฏต้องเข้มแข็งกำลังเข้มแข็งมากไม่ซื่อสัตย์ต่อหัวมันอีกแล้วในที่สุดก็เลยตั้งใจว่าจากนี้ไปเราจะไม่สูบบุหรี่เราจะไม่กินเหล้าไม่ดีให้มันตายประกาศจุดยืนลงไปไม่ตายให้มันดีดีให้ไผดีให้บ้านให้เมืองเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทหารที่ดีของกองทัพเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นลูกน้องที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาซื่อสัตย์คือถ้ามันไม่ตายแล้วให้มันดีเหลือไว้เป็นคนดีก็เลิกวันนั้นแต่ก็โอ้เอาเรื่องเหมือนกันมันทรมานหน้าดูเลยมันทรมานก็มาคิดโอ้ทำไมเรามาต้องมาทรมานอย่างนี้กิเลสมันก็สลัดขึ้นกันมันซีมเฮ้ยเศร้าไปเห็นยังมันว่าพวกประสบยาบ่กินเหล่าบ่เห็นเพิ่นอายุยืนฮอด300ปีว่าซั่นตายขึ้นกันก็เฮานี่ล่ะหาเรามาสู่พันว่าซั่นมันเพราะว่าดีให้ได้ล่ะมันหลัวหน้าอาตมาคิดว่าโอ้ขยันต้องคิดผู้ดีๆมาใส่เคยเห็นไหมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเห็นมันฆ่าปอกยาเถอะเลยอยู่บ่เคยเห็นมันกินเหล่าเมายาสนุกสนานบ่หาผู้ดีๆมาเป็นตัวอย่างอาตมาก็คิดไม่ดีก็ต้องให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีมันทรมานอย่างนี้มันไม่ใช่ทรมานเรานี่มันทรมานกิเลสโว้ยบอกสันมันมาเป็นทรมานเฮาดอกไว้กิเลสมันทรมานเฮามาโดนแล้วลายสาดลายเส้นหลังเดินออกเขาได้ก็บ่มีพอมันทรมานเฮามันไส้ไปซื้อเรามากินมันว่าไปเล่นการพนันไปเข้าคาบเข้าบาร์ไปเที่ยวเนี่ยมันทรมานเรามากทำงานเกือบตายมาให้มันหมดเลิกดีกว่าทรมานมันคืนทรมานกิเลสเมื่อเฮาบ่ให้มันกินกิเลสไม่มีอาหารวันมันสูบอยากสู้มันจะถึงที่สุดแล้วมันจะลดลงเหมือนตะวันขึ้นจนเที่ยงแล้วมันจะบ่ายมันจะคลอดมันจะเย็นลงความอยากถึงที่สุดแล้วมันจะลดลงลดลงลดลงลดลงมันจ่อยมันบ่ได้กินเหงื่อเหล้าก็บ่ได้กินยาก็บ่ได้สูบร้ายมือเขาจ่อยไปพร้อมลงพร้อมลงพร้อมลงตายเลยเอาไปมากก็ได้เป็นโรคขาดอาหารกิเลสขาดอาหารมันบ่ได้กินพออย่างนั้นพวกเราก็เหมือนกันต้องทรมานกิเลสไม่ใช่กิเลสทรมานเรานี่คือการพัฒนาทางกายเครื่องนุ่งห่มก็ดียารักษาโรคก็ดีเวลามันจะหมดเหลือ5นาทีเพราะนั้นขอบอกท่านทั้งหลายว่าเราไม่ใช่เป็นการทรมานตนเองแต่มันจะเป็นการทรมานกิเลสเพราะกิเลสทรมานเรามานานแล้วเราซื่อสัตย์ต่อมันมันเป็นนายที่โหดร้ายเรากลับเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ต่อมันเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาเปรียบลูกเอาเปรียบเมียเงินเดือนออกมาเมียแทนที่จะได้กินอบอุ่นในครอบครัวลูกแทนที่จะได้เห็นพ่อกับแม่นี่พูดกันกับด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มลูกเต้าจะได้อบอุ่นนี่ใหม่เลยเห็นแต่พ่อกับแม่ทะเลาะกันเมามาแล้วจำหน้ากันไม่ได้ตีกันทะเลาะกันก่อนอาหารวันละสามเวลาตื่นมาด่ากันลูกเต้าบ่อบอุ่นนี่จะหยักขึ้นบ้างหยักโคนอมหยักขี้นี่ตีกันตะนันปันเพิดลูกหยักไห้สนั่นกกกระบากสากระเบือปิวว่อนเงินเดือนออกใหม่ยังเสร็จเพราะฉะนั้นเราไม่ซื่อสัตย์ต่อมันกบฏ ไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีดูรูปพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนั้นมือหนึ่งอยู่ในตักมือหนึ่งตบหัวเข่านั่นแหละคือการประกาศจุดยืนเป็นกบฏต่อกิเลสเมื่อท่านจะตรัสรู้ท่านลองไปอ่านพระไตรปิฎกดูท่านได้ญาติมา8กรรมจากโสธิยภามถือมาได้ทรมานทำความเพียรมา6ปีแล้วมันยังไม่บรรลุวันนี้ก็เลยประกาศข้าหาข้าพเจ้าไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพเจ้าจะไม่ยอมลุกจากโคนโพกระดูกเลือดเนื้อจะเหือดแห้งกระดูกเส้นเอ็นจะเปื่อยดุ้ยเป็นผุยผงข้าพเจ้าจะยอมตายอยู่ตรงโคนโพนี้เพราะง่ายว่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีถ้ากูไม่พังมึงก็พับพูดกับมันกิเลสอย่างนี้ท่านอธิษฐานใจพระท่านก็นั่งพญามารก็มาไล่ท่านหนีบอกหนีนะอย่ามานั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นานๆตายนะนี่ที่อยู่ของข้าพเจ้าความจริงนั้นเขาสอนคนสมัยโบราณอ่านหนังสือไม่ออกเลยเขียนเป็นรูปพญามงพญามารมาลาภาษาบาลีตรงกับภาษาฝรั่งที่เขาแปลจากสมาคมบาลีประกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษว่า destroyer แปลว่าผู้ทำลายผู้ขัดขวางคุณงามความดีความตั้งใจมันมาโลดกันเขาเสือกมันเอาดอกหน้าพอไปย่างดอกน้ำเล็กน้ำน้อยโอ้ยเขากินกันเบิ่นบ้านเบิ่นเมืองเจ้าใหญ่นายโตกับพระเขากินอยู่ตัวไปเห็นบกผู้พันกันยังปลายอยู่คือกันบ้านนี่ไปที่ท่านได้บาดเลยเอาผู้พันมาอ่างได้บาดนี่แล้วเขามันเป็นอย่างนั้นพอเห็นนั้นเราอย่าไปฟังเสียงกระชิบจังมันกระบดกระบดกระบดทำไม่ดีให้มันตายพระพุทธเจ้ามันไล่หรือหนีหรือไม่หนีตายนะพวกเทวดาเขาลวงเขาบอกเอาแล้วสงครามระเบิดแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็จะลุกขึ้นเหมือนกันเพราะมันเก่งเหลือเกินขี่ช้างคาเลเมคาละสูง30โยชน์เนรมิตแขนเป็นมันพันจะผู้ใดไปวัดล่ะ30โยชน์โยชน์หนึ่ง16กิโลผมบอกเอาเองดอกสุนันก็ได้ว่าในที่สุพยามานี่ตบแผ่นดินทีเดียววันหวาดไหวเลยเขาเสนนุราชสั่นสะเทือนพวกเทวดาฟ้าดินอินพรหมจอมยักษ์ที่มาชื่นชมบารมีหวังจะได้ชมเหมือนพวกเราดูจอทีวีดูเขาทรายตกใจวิ่งหนีไม่มีใครช่วยพระอินทร์กำลังเป่าสังวิชัยอยู่ดีเอี๊ยคือมวยไทยทีมสังแลนเหลือแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกไปดีกว่าเมืองกันเวรเรามันจะฆ่าเอาพอท่านตั้งใจจะลุกนะนึกถึงการอธิษฐานอธิษฐานเซลล์ดีเทอร์มินเอชันคือตั้งใจไว้อย่างมั่นคงพอโย่จะลุกมือตบหัวเขาเลยพวกเห็นไหมนะทุบอย่าลุกเราตายเสียดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ผู้ภาษาบาลีว่าสังคาเมมาตังเซยโยยันเจชีเวปรชิโตตายเสียดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้เช่นนี้นี่ว่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีในที่สุดพญามารก็พ่ายแพ้ท่านก็เลยได้รับชัยชนะพวกเราก็ต้องตบหัวเขาเอาไว้มันโย่จะไปซื้อเรากินตบหัวเขาไปยุดว่าสันสั่งคาเมมาตังเซยโยยังเจชีเวปราชิโตว่าสันตายซะดีกว่าที่จะโก้ยขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าว่าสันเอามันปานนั้นยังนี่เรียกว่าพาวิตกายอบรมกายเวลาหมดอบรมศีลขอแผ่เวลาอีกไม่เกิน5นาทีอบรมศีลคือพัฒนาศีลศีลนี่มีอะไรมีศีล5ศีล5นั้นคือเรื่องรับผิดชอบกายวาจาใจข้อที่1รับผิดชอบทางกายทั้งผิดทั้งชอบการกระทําของเราจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เกิดมันมีโทษขึ้นมาข้อที่1ที่2รับผิดชอบทางกายข้อที่3ทางวาจาไปเกี่ยวพาราศีและทางกายด้วยสิเป็นหาหลักยามใส่กระจอกบ้าโลกภัยเมียภัยล่วงล้ำก้ำเกินไม่เอาเคารพสิทธิมนุษยชนอันนี้รับผิดชอบคิดตัวเหมือนเขาเหมือนเราข้อที่4รับผิดชอบทางวาจาการพูดจากระโชกหกหักทาค้างกันก่อการทะเลาะวิวาทพูดจาหลอกลวงหวานล้อมเพื่อจะเอาผลประโยชน์รับผิดชอบเราจะเป็นคนซื่อตรงข้อที่5รับผิดชอบทางใจเจ้าของดีดีสิบ่เฮ็ดให้เจ้าของเป็นบ้าเป็นบ้าได้คันมองเพิ่นนั้นมาล่ะรับผิดชอบทางใจคือเว้นให้ใจนี่มีสติมีสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้เรียกว่าภาวิตศีลอบรมศีลให้เกิดมีแล้วก็จะเป็นผู้ไม่มีโทษถ้ามีศีล5แค่เนี้ยเมียนี่ปานแต่งงานใหม่ดีใจเด้ท่านฮู้วันเลิกได้ย้อนฟังเทศอนุสาผ้ามาสงสัยเอาของขวัญไปให้อนุสาจะแม่นผัวข่อยดีย้อนเจ้าข้าวข้าเพิ่นมาผ้ากบฏว่าซั่นเนี่ยเมียนี่จะดีใจมากเลยเหมือนแต่งงานใหม่ชีวิตจะสดชื่นบ้านหลังเล็กๆจะเป็นสวรรค์ผัวและเมียเป็นเทวาเป็นเทวีลูกน้อยๆอบอุ่นในอ้อม อกแห่งความรักแห่งคุณธรรมของพ่อของแม่ก็จะกลายเป็นเทพประบุตรเทพพธิดาน้อยเชื่อถ้อยฟังคำพ่อแม่อันนี้เห็นแต่ตัวอย่างไม่ดีนี่พาวิตรศีลอบรมศีลให้ดีแล้วมันก็จะเกิดเป็นผู้ปราศจากโทษเจ้านายบังคับบัญชาก็ไว้ใจไม่มีโทษแน่ๆไอ้หมอนี่สั่งอะไรไปแล้วมันเสร็จเรียบร้อยมันรับผิดชอบดีต่อมาก็ภาวิตจิตตรงนี้ไม่มีเวลาอธิบายอบรมจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์มองโลกในแง่ดีเห็นว่าทุกคนในโลกนี้เกิดมาเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันมาหลายชาติปนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาอย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่มีความดีทางกายก็พิจารณาว่าเขามีความดีทางคำพูดถ้าไม่มีทางคำพูดทางกายก็บอกว่าเขามีความดีบ้างทางจิตใจบางครั้งถ้าเขาไม่ดีหมดเลยทั้งกายวาจาใจก็ไม่ดีไอ้มอนี่ไม่ต้องไปฆ่าไปแกงเขาสงสารมองในแง่ดีว่าโอ้ยคือกันกับคนไข่อยู่ในทะเลทรายน้อยากินก็ไม่มีบ้านทั้งหน้าทั้งหลังก็ไม่มีน้ำกินก็ไม่มีมันจะตายเพราะไม่มีน้ำกินหรือมันจะตายเพราะไม่มียากินแน่หนอสงสารเหลือเกินคนนี้ไม่ดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ทราบว่าใครจะฆ่าจะแกงสงสารแผ่เมตตาให้ถ้าอย่างนี้เรามองโลกในแง่ดีชีวิตเราจะบริสุทธิ์จิตใจจะดีจะงามอยู่กับใครก็มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าสุขวิปากะเมื่อจิตใจมันทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นมากนั่นก็เทศในเจ้าของฟังเกิดมามีแต่ตัวเปล่าๆโวยเงินเดือนมีเท่านี้ก็ดีแล้วคนอื่นเขาตาบอดตาจ้าบ่มีเงินเดือนพอบาททองเฮาดอกดีคนอื่นอีกหลายร้อยล้านคนในโลกพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้สั้นตุดที่ปรมังทนังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐอย่างนี้จิตใจก็จะดีว่าสุขวิปากะมีผลคือความสุขแม้จะไม่มีเงินแม้จะต่ำต้อยด้อยทรัพย์อับปัญญามีอุตสาหะคำธรรมะคำก็จำเริญเห็นไหมมีความอยู่อย่างว่าหาสุขอันสุดท้ายภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญามีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันจิตใจตนเองมันคิดดีคิดชั่วรู้เท่าทันมันจะคิดอะไรก็มาเฝ้ารู้จักมันซะก่อนมาเรียนรู้จักใจอ่านใจตนเองออกบอกใจตนเองได้จึงจะใช้ตนเองเป็นอย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้บ่ฮู้จักคนโบราณบอกโอ้ยจะแม่งบ่ฮู้จักคว่ำเด้บ่ฮู้จักบ่ฮู้มือขี้งแท้เด้บ่ฮู้มือคว่ำแท้เด้บ่ฮู้มือใจเด้เรามาเป็นคนรู้จักความรู้จักใจตนเองมันคิดดีมันคิดชั่วรู้เท่าเอาทันรู้กันรู้แก้มันไว้รู้ใจอยู่ตลอดอย่างนี้เรียกว่าอ่านใจออกจึงจะบอกใจได้ใช้ใจเป็นเหมือนเราอ่านหนังสือออกง่ายๆนั้นเหนื่อยชั่วคราวเพื่อความยืนยาวของชาติไทยทำไมอ่านได้เร็วเหลือเกินถ้าหากเราเรียนใหม่ต้องช้ามากนอนหนูสระเอหอหีโอกว่าจะออกมาเป็นคำนี่เราอ่านมามากเราก็เลยอ่านได้เร็วอ่านใจตนเองก็เหมือนกันมันคิดมาก็อ่านมันคิดมาก็รู้โอ้นี่มันคิดแล้วโอ้นี่มันคิดดีโอ้นี่มันคิดชั่วรู้มันไว้นานๆเข้าท่านจะเป็นคนชำนาญในการอ่านจิตใจอ่านใจออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นหยุดไว้อย่างนี้ไม่ดีไม่ออกฉันรู้ทันแกนี่กบฏแกได้ทันทีเลยอย่างนี้จึงถือว่าภาวิตปัญญารู้เท่าทันจิตใจตนเองรู้เห็นความเกิดความดับแห่งอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านิพเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามนิยามีปัญญาชนิดนี้ชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์สรุปการบรรยายในวันนี้ธรรมะในทางพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนากายฝึกกายในสิ่งที่ดีที่งามเอาเข้าได้ก็ฝึกเอาออกเสียให้ได้แล้วก็จะเป็นคนไม่มีโรคมาทั้งโรคทางกายโรคทางจิตต่อมาก็พัฒนาจิตพัฒนากายมาพัฒนาศีลแล้วก็จะนำไปสู่ความเป็นผู้ไม่มีโทษหลังจากนั้นมาพัฒนาจิตนำไปสู่ความเป็นผู้เป็นอยู่อย่างผาสุกหลังจากนั้นก็มาพัฒนาปัญญานำไปสู่การเป็นอยู่อย่างประกอบไปด้วยปัญญาชีวิตก็จะมีคุณภาพสุดท้ายก่อนจะจบปาฐกถาธรรมขอฝากแผ่บิณฑบาตหัวหน้ากองร้อยหัวหน้ากองพันผู้เป็นหัวหน้าพาลูกน้องนั่นแหละเป็นผู้กบฏก่อนเลยถ้าหัวหน้าพากบฏคือไม่ซื่อสัตย์ต่อสิ่งเหล่านี้เป็นกบฏต่อมันลูกน้องทั้งหลายจะเอาอย่างเจ้านายได้ดีมหาคนไทยเราเป็นคนเอาอย่างเก่งแต่ถ้าผู้พันพาเมาลูกน้องก็ผู้พันกันยังเอาเลยไปทันได้ เขาเห็นนั้นก็ขอฝากบิณฑบาตพรรษานี้อ้อพรรษามาก็เมื่อเราเลิกได้ก็อย่าสอบตกเลยสอบได้แล้วอย่ากลับมาสอบตกอย่างนี้ชีวิตจะมีคุณภาพภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลธรรมท่านจะเป็นพลเมืองที่ดีเป็นทหารที่ดีของกองทัพเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นผัวที่ดีของเมียสุดท้ายการกล่าวปาฐกถาธรรมก็คงจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีของท่านทั้งหลายที่สั่งสมอบรมมาในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีความเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในหมู่เพื่อนทุกเมื่อสุดท้ายไส้ขอพระธรรมอันประเสริฐนี้จงยังรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายได้พัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาส่องชีวิตนี้ให้โชติช่วงดุจดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตในครอบครัวในหัวใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญคงจะต้องยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะอาตมาจะต้องเดินทางกลับอีกไกลยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนจะใกล้ดีพอมาถึงนี่แล้วทางนี้ทางหนึ่งทางนี้อีกทางหนึ่งจึงขอเชิญท่านอนุสาสน์มีอะไรจะฝากแก่ต่อ มีประการหนึ่งตัวผมเองก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีเราลมมันอักเสบเรื้อรังตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาหลายรัฐแล้วก็เลยไปที่ประเทศแคนาดาที่ออนโตริโอแล้วก็เควเบกทำงานหนักเกินกำลังที่จะรับได้วันที่12 13 14 15ของเดือนกรกฎาคมผมลองเปิด Retreat Meditation คือเปิดอบรมสมาธิภาวนาบวชชีพรามให้ฝรั่งลองดูว่าจะมีฝรั่งสนใจไหมเป็นการบวชชีพรามครั้งแรกโดยพระภิกษุไทยที่วอชิงตันดีซีปรากฏว่าเรารับจำกัดรับได้เพียง300คนแต่พวกฝรั่งและก็ชาวพุทธต่างชาติที่ไปรวมกันที่นั้นได้มาสมัครเป็นพันเมื่อเป็นพันนี้เรารับไม่ได้เพราะว่าพวกเขาไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่มีบุญนะมานั่งกันใต้ต้นไม้กลางแดดใต้ร่มเงาแม่ไม้อย่างนี้มันก็เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมแต่ของเขาไม่ได้ของเขาอากาศแปรปรวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหิมะลงร้อนหนาวคนจะเป็นไข้เมื่อคนเป็นไข้แล้วเนี่ยรักษาแพงมากถ้าไข้ถึง1อาทิตย์สิ้นเงินเป็นแสนเพราะฉะนั้นทุกคนในประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจะมีการประกันสุขภาพกับบริษัทเมื่อประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้วก็มานั่งสมาธิตากลมตากแรงใต้ต้นไม้เนี่ยเป็นไข้ขึ้นมาเขาจะคอมเพลนเขาจะไม่รักษาให้ตรงนี้สำคัญเพราะนั้นเวลาเราประกาศรับสมัครในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเขามาสมัครมากแต่เราก็รับได้จำนวนจำกัดถึงขนาดจำกัดนั่นแหละครับแต่ก็เป็นงานที่หนักหน่วงมากนอกจากอบรมสมาธิภาวนาแล้วจะต้องตอบคำถามพวกฝรั่งนี่รู้สึกว่าเขาหิวกระหายเวลาเราแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยผมนึกไม่ถึงเลยว่าการที่ทางสมัชชาสงฆ์ นิมนต์ผมไปแสดงธรรมนั้นผมนึกหนักใจไปตลอดทางว่าทำไมต้องนิมนต์เราไปแสดงที่นั่นคนแถวนั้นเขาจะมีใครมาสนใจฟังธรรมหรือไม่ผมก็นึกอยู่ในใจเสมอว่าธรรมดาพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาแห่งการพูดไม่ใช่ศาสนาแห่งปรัชญาเพียงแต่คิดคาดเดาจะเข้าถึงแต่มันเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติด้วยมันสมองด้วยมือสองข้างรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองจริงๆถ้าเราไปเพียงแต่การพูดการแสดงธรรมเนี่ยก็คงจะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเราจะต้องนำฝรั่งเนี่ยให้เข้าสู่แก่นสารแห่งพรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมให้มันสมบูรณ์ผมก็คิดเอาไว้ไม่มีใครฟังมีสัก5คนก็เอาพอได้พานั่งสมาธิภาวนา